wel oplukken. Oh ja. Bubilak de dozen tunden. Ik heb hem niet aangeraakt. Zo kan ik, ja, dit is op deze hand. Baby lock them doors and turn them lights down low. Wa-da-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Kijk, als deze gaat knipperen, dan is het hard. Baby, you and I don't got no place to go. I hope you understand. Yeah, yeah. Ba-da-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Ba-da-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Een audiotrack van 40 minuten waarin de eerste mens op de maan komt. En dat is alle posten af. En die zeggen allemaal go. En dan wordt het echt spannend. Nou ja, dat is een keer. Ik heb het nog nooit gehoord. Nee. Ja, dat is... Nou, wat zal ik nou eens gaan doen dan? Dat was nog iets met workshops van 12 uur. Ja, nee, maar er was een extra ding op de signal. Dat had ja, ik zoek je wel op. Ja, ik ga je zeker opzoeken als ik vulling. En hoe moeten we jou noemen als artiest? Ja, wat is jouw artiestennaam? Want we hebben net iets heel moois gehoord, maar wie was dat? Even moet overleg. Het nu zeggen hoor, want... Ja, het is 5:12. Ik ben wacht even op een reactie van mijn manager. Oh, god. In 3 tot 5 werkdagen zou ik het laten weten. 3 tot 5 werkdagen, jezus. En wat zijn werkdagen dan? Is dat zaterdagen zijn dat werkdagen? Nee, we werken niet. Nee. Ja. Nou, we werken nooit. We werken nooit. Nee. Lange werkdagen. Dus het kan al heel lang duren. Een jaar of 40. Dit jaar ga ik niet werken, volgend jaar. Oké, okay, nou volgend jaar weer. Ja. Nou goed, volgend jaar vertel ik of er ooit nog een naam aan deze prachtige a cappella toestand gebracht kan worden. Kijk, dan moet ik ook een naam voor jou te verzinnen. Ja. We zullen het zien, dank jullie wel. We komen erop terug. Ja. We komen erop terug. Hoi. Ja.